elini tutayım, gözlerinde kaybolayım. Alev alev tenin dokununca dünyayı yakar duramam. Seninle yanmak, seninle solmak, her nefeste de seni bulmak. Kaderi yaz yeniden başka, gözlerinle beni çağır. Gel yak beni, gece sar, ateşinle kor olsun dar. Kollarında kaybolayım, sonsuza dek senin olayım. Sar, ateşinle kor olsun.